Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ό,τι νεότερο κυκλοφορεί και βγαίνει για αυτή την υπόθεση στον Κολωνό είναι μια ακόμα βουτιά στο έλος, στο βούρκο. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δείχνει ότι όλο αυτό το οποίο ξεδιπλώθηκε εκεί στον Κολωνό έχει πολλή σαπίλα από κάτω η οποία μας αφορά όλους. Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, έχουμε την προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα η μητέρα του 12χρονου κοριτσιού. Έχουμε επίσης ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών που έχει ασκηθεί στον πατέρα του παιδιού μετά από έρευνα στο σπίτι του. Γύρω από όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν και οι κροκόδιλοι, οι οποίοι δακρύζουν, θα έρθουμε σε αυτούς. Υπάρχουν βέβαια και τα όρνια. Υπάρχουν για παράδειγμα εκείνα τα τσόκαρα, αλλά δεν τα λέω τσόκαρα γιατί μου είπε η Αναστασία Γιάμαλη ότι αυτό είναι σεξιστικό, το αποσύρω λοιπόν. Υπάρχουν εκείνα τα σούργελα στις τηλεοράσεις που βγάζανε το παιδί με πίξελ και με ξεπίξελ. Και επίσης υπάρχουν και εκείνοι οι βραβευμένοι οι οποίοι έκαναν επίσης το ίδιο στις τηλεοράσεις. Αυτοί παριστάνουν τους δημοσιογράφους. Στην πραγματικότητα είναι αλήτες. Έχουμε μια επιχείρηση ξεπλήματος όλης αυτής της καταστάσεως, είτε από site, τα οποία αυτό που είδαν στην αρχή αυτής της ιστορίας ήταν το 12χρονο παιδί να πηγαίνει, λέει, με πελάτες. Όχι να βιάζεται, να πηγαίνει με πελάτες. Επίσης έχουμε συνδικαλιστές αστυνομικούς έτσι ώστε να γίνεται η πλήση στον υπέρτατο βαθμό, το ξέπλυμα στον υπέρτατο βαθμό, να μας λένε τούτη την ώρα για το τι καλός οικογενειάρχης είναι ο συγκεκριμένος, ο οποίος κατηγορείται και ο οποίος ομολόγησε, έτσι. Ομολόγησε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με το παιδί, όπως και ο άλλος, ο οποίος επίσης κατηγορείται και είναι φυλακισμένος. Ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο δεν ακούμε, αλλά είναι αυτό το οποίο το βλέπουμε καθημερινά. Το βλέπουμε στα φανάρια, το βλέπουμε στους δρόμους. Δεν ακούμε τίποτα για την φτώχεια. Δεν ακούμε τίποτα για εκείνες τις οικογένειες, τις χιλιάδες οικογένειες που βρίσκονται στην ανυμπόρια. Δεν ακούμε τίποτα για αυτό το περιθώριο, για εκείνο το κοινωνικό, οικονομικό περιθώριο. Δεν ακούμε τίποτα για την εγκατάλειψη. Δεν ακούμε τίποτα για την αδιαφορία. Την αδιαφορία εκείνων που κατά τα άλλα κλαίνε για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Όμως οι πάντες γνωρίζουμε ότι δίπλα μας, στον παραπάνω δρόμο, στη Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, στις γειτονιές, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πεταμένοι. Οι πάντες ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αόρατοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι, άνθρωποι, οικογένειες βουτυγμένες στο ζόφο, στην δυστυχία, στην εξάρτηση. Όλο αυτό μαζί, το μείγμα, η φτώχεια, η ανυμπόρια, το περιθώριο, η εγκατάλειψη, η αδιαφορία, το πέταμα, ο ζόφος, η εξάρτηση, δεν είναι το έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομήσει τη δράση του είτε μεμονωμένα είτε με όρους κυκλώματος αυτός ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί. Αυτό δεν είναι το έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει το κύκλωμα με όρους παραβατικότητας. Αυτό δεν είναι ένα πρόσφορο έδαφος για να μπορέσει να υλοποιηθεί το έγκλημα. Δεν είναι το πρόσφορο έδαφος μέσα από το οποίο είτε στρατολογείται ο στρατός του κυκλώματος, είτε εντοπίζονται τα θύματα των κυκλωμάτων. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι αόρατο. Για παράδειγμα, τα παιδάκια στα φανάρια είναι πραγματικά αόρατα? Και ποιος ξέρει τι άλλο γίνεται με αυτά τα παιδιά στα φανάρια? Με τα παιδάκια στη Ζητιανιά υπάρχει ένας από μας που έχει πάει σε καφετέρια ή σε εστιατόριο και δεν έχουν περάσει 5 παιδάκια. Για Ζητιανιά, αόρατα είναι αυτά? Τι απαντάει ο φασίστας εδώ? Ο φασίστας εδώ, σε άλλη περίπτωση, τι απαντάει? Πάρ' το σπίτι σου. Έτσι δεν απαντάει ο φασίστας? Αλλά στην πραγματικότητα τι απαντάει και ο δημοκράτης, αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη για το γεγονός ότι δίπλα μας, δίπλα του, είναι τα παιδιά στα φανάρια, είναι οι άστεγοι στους δρόμους? Αυτό δεν λέει και αυτός στην πραγματικότητα? Αυτός βέβαια δεν βγαίνει να σου πει πάρ' το σπίτι σου. Αυτός σου λέει άστο στον δρόμο. Κοιτάξτε τι θα γίνει σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες θα αρχίσει το κρύο. Αν πέσει ο χιονιάς, από τις πρώτες ειδήσεις που θα ακούσουμε είναι ότι ο Δήμος της Αθήνας ή ο Δήμος Θεσσαλονίκης άνοιξαν, λέει, θερμενόμενους χώρους για άστεγους. Δηλαδή είναι το πλέον φυσιολογικό πράγμα. Είναι μοιραίο μάλλον να υπάρχουν άστεγοι. Πόσες φορές δεν έχει γίνει πρώτη είδηση η ευεργεσία και η φιλανθρωπία και των δημοτικών και των κρατικών δομών που μοιράζουν συσίτια στους πεινασμένους? Άρα λοιπόν τι είναι? Είναι μοιραίο μάλλον, είναι φυσικό φαινόμενο μάλλον να υπάρχουν πεινασμένοι. Και πάνω στην πείνα των πεινασμένων έρχονται αυτοί οι οποίοι τους έχουν κάνει πεινασμένους ή δεν κάνουν τίποτα για να μην είναι πεινασμένοι, για να τους δίνουν συσίτια. Δίπλα σε όλα αυτά βάλτε την παιδική εργασία. Δίπλα σε όλα αυτά βεβαίως βάλτε την παιδική πορνεία. Μιλούσα προχτές, δεν χρειάζεται κανείς να είναι Ηρακλής Πουαρό. Μπείτε τώρα στο ίντερνετ. Ψάξτε για να δείτε τι γίνεται με τις αγγελίες για τον σεξοτουρισμό. Μπείτε τώρα. Επιμένω, το έγραψα και το επαναλαμβάνω, ότι η βρωμιά του συστήματός τους είναι ευθέως ανάλογη της υποκρισίας τους. Μιλώ για τη σαπίλα τους και μιλώ για εκείνους που ορίζουν και καθορίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Και στον Κολωνό και στους κολωνούς όλου του κόσμου. Είναι ακριβώς αυτή η σαπίλα που αποτελεί καθρέφτη στην πραγματικότητα του πάτου ενός βρωμερού έλους. Μέσα σε αυτό το έλος υπάρχουν οι κροκόδιλοι, που τώρα δακρύζουν βεβαίως για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και προφανώς για τον ευυπόληπτο αυτό κύριο που κατηγορείται για τον βιασμό και τη μαστροπία, για τον ευυπόληπτο αυτό κύριο που έκανε μπαλάκι ένα 11χρονο παιδί, όπου ομολόγησε ότι είχε σεξουαλική σχέση μαζί του για αυτό τον ευυπόληπτο κύριο που φωτογραφιζόταν με πολιτικούς, που είχε επαφές με αυτοδιοικητικούς, που φωτογραφιζόταν με μητροπολίτες, που φωτογραφιζόταν με αστυνομικούς, που η επιχείρησή του συνεργαζόταν με απευθείας αναθέσεις, με υπουργεία και με περιφέρειες. Η ακούσια συμμετέχοντες σε αυτό το προφίλ που κατασκεύαζε, ποιο ήταν το προφίλ, το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, έτσι. Η ακούσια λοιπόν συμμετέχοντες προφανώς εξαπατήθηκαν. Αλήθεια, μπορούν να πούν το ίδιο και εκείνοι οι εκατοντάδες που φέρονται να εμπλέκονται στην αναζήτηση ανήλικης λευκής σάρκας? Εξαπατήθηκαν και αυτοί? Αυτοί που δικάσανε, και θυμίζω καταδικάσανε, τον Λιγνάδη ως βιαστή, και την ίδια μέρα που τον καταδίκασαν ως βιαστή δεν πήγε φυλακή, πήγε στο σπίτι του. Αλήθεια, εξαπατηθήκανε και αυτοί? Οι άλλοι, εκείνοι που δεν έχουν βγάλει κιχ για εκείνο τον τύπο που μας μάθαινε θατσερισμό, τον θυμάστε, τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, είχε κάνει και βουλευτής, δεν θυμάμαι, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτόδικα και μετά απειλάγει, όχι γιατί αθωώθηκε, αλλά λόγω παραγραφής. Επίσης έχουν εξαπατηθεί οι υπόλοιποι. Ξέρετε, είμαστε σε ένα περιβάλλον που είδαμε τον Φουρθιώτη να γίνεται μέγεθος, ο Φουρθιώτης, στην πολιτική επικαιρότητα. Αλήθεια, αυτοί που τον κατέστησαν μέγεθος τον Φουρθιώτη στην πολιτική επικαιρότητα εξαπατήθηκαν κι αυτοί? Και εκείνο το τσόκαρο, που δεν θα το λέω τσόκαρο, θα το λέω σούργελο, γιατί είναι σεξιστικό μου η πηγιάμαλη το τσόκαρο, που παριστάνει την δημοσιογράφο που έβγαλε φωτογραφίες του παιδιού στην τηλεόραση, και όλοι εκείνοι που μιλάνε για ερωτική πράξη, ακούστε, ερωτική πράξη και όχι για βιασμό, έχουν εξαπατηθεί κι αυτοί? Ξέρετε πόσο εξαπατημένοι είναι όλοι αυτοί? Είναι τόσο εξαπατημένοι, όπως έλεγα και χτες, προχτές, όσο εξαπατημένοι ήταν οι άλλοι με το μακαρίτι των Επστάιν. Μιλάω για εκείνο τον προαγωγό ανηλίκων, μιλάω για εκείνο τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη, το χρηματιστή, το φίλο του Κλίντον και του Τραμπ, που έστησε τη βιομηχανία του, στην οποία ήταν βουτυγμένες μέχρι το λαιμό η επιχειρηματική και η πολιτική ελίτ των Ηνωμένων Πολιτειών, μέχρι και βασιλική οίκη μέσα. Αυτοί, οι δικοί μας εδώ, έχουν εξαπατηθεί όσο είχαν εξαπατηθεί και εκείνοι εκεί. Όλοι αυτοί οι εξαπατημένοι, και είπα για ποιους μιλάω, μίλησα για εκείνους που ορίζουν και καθορίζουν τις ζωές των ανθρώπων στους κολονούς του κόσμου. Έχουν εξαπατηθεί όσο είχαν εξαπατηθεί και οι παράγοντες εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγκαλιάζονταν με τον Μπερλουσκόνη. Μάλλον θα είχαν εξαπατηθεί και αυτοί. Δεν ήξεραν για τα πάρτι, τα μπούγκα μπούγκα του Μπερλουσκόνη. Δεν ήξεραν ότι ο Μπερλουσκόνη, αυτός ο οποίος είναι συγκυβερνήτης σήμερα με τη φασίστο στην Ιταλία, τη Μελώνη, είναι αυτός ο οποίος εισήγαγε στην τηλεόραση παιχνίδια, έτσι τα λένε, παιχνίδια, υπό τον τίτλο «Χοντρά λεφτά, χοντρά βυζιά». Αυτοί που τον είχαν και τον έχουν ακόμα πρώτο τραπέζι πολιτική πίστα, προφανώς έχουν εξαπατηθεί. Όταν το ίντερνετ το ανοίγεις και παρακολουθείς όλη αυτή την κρατεά βιομηχανία του σεξοτουρισμού, η οποία απευθύνεται σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς εντιμότατους πολίτες. Εντιμότατοι πολίτες είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα εκεί, που διαφημίζουν στα ίντερνετ ότι αν ψάχνεις εξωτουρισμό, αν θέλεις ένα καλό πείδημα, έτσι γράφουν μέσα, είσαι στο σωστό μέρος και σου λένε μπορείς να σε πάμε στην Ταϊλάνδη, μπορείς να σε πάμε στις Φιλιππίνες, στην Ινδονησία, στην Ινδία, στη Βραζιλία, Σριλάνκα και σε ευρωπαϊκά εδάφη, έτσι. Αυτοί οι οποίοι τα βλέπουν αυτά και υποτίθεται ότι μας προφυλάσσουν και μας διαφυλάσσουν στο πλαίσιο του πνεύματος και της ηθικής από τέτοιου είδους δραστηριότητες, προφανώς και αυτοί έχουν εξαπατηθεί. Δεν έχουν καταλάβει και πολύ καλά τι συμβαίνει. Όπως προφανώς δεν έχει καταλάβει και πολύ καλά τι συμβαίνει εκείνος ο οποίος βρίσκεται κάθε τρεις και λίγο μπροστά στο βούρκο της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, βοά η Καθολική Εκκλησία, και κάθε φορά βεβαίως που το μαθαίνει, κάθε φορά που το αντιλαμβάνεται, κάθε φορά που το βλέπει, ως εξαπατημένος τι κάνει? Κάνει το σταυρό του. Λοιπόν, υπάρχει πολύ σαπίλα, υπάρχει πολύ σιχασιά και υπάρχει και πάρα πολύ υποκρισία. Και ξαναλέω, η υποκρισία έχει να κάνει με εκείνους που σε όλα αυτά δεν αντιλαμβάνονται τίποτα σε ό,τι αφορά τη φτώχεια, δεν αντιλαμβάνονται τίποτα σε ό,τι αφορά την ανυμπόρια, δεν αντιλαμβάνονται τίποτα σε ό,τι αφορά το περιθώριο, την εγκατάλειψη και την αδιαφορία των ανθρώπων που είναι πεταμένοι από το σύστημά τους, που είναι αόρατοι και ανύπαρκτοι, που είναι βουτυγμένοι στο ζόφο, στη δυστυχία και στην εξάρτηση. Και κάθε φορά που αυτός ο κοινωνικός χώρος γίνεται θέμα εκμετάλλευσης, παραβατικότητας, εγκληματικότητας, τότε αυτοί οι κροκόδιλοι που περιφρούν με όλους τους τρόπους όλο αυτό το βούρκο, τι κάνουν? Ό,τι κάνουν συνήθως οι κροκόδιλοι όταν τρώνε τα θύματα τους: δακρύζουν. Είμαι άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη, πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κίτρινη. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες, σάπισες στο μαγαζί την ότι ξόδεψες και την ορμή για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε κυρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ κυρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες κυρ Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη, πες μας τι άφησες κληρονομιά που να εμπνέει τη νέα γενιά. Έντιμε άνθρωπε κυρ Παντελή, έντρομε άβουλε σι φασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά, κι αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη. Είναι αφιερωμένο το τραγούδι αυτό σε εσάς τους δυο αυτής της ομάδας Βρωμιάς, όπως ακριβώς το λέω, της ομάδας Βρωμιάς που σας έχουν βάλει. Δεν ξέρω, παίρνετε και κανένα μέρο καματάκι. Να ερχόσαστε εδώ κάθε απόγευμα για να μου δείχνετε τι σημαίνει πραγματικά σωστή πλευρά της ιστορίας. Σε εσάς τους δυο είναι αφιερωμένο, σε εσάς της ομάδας Βρωμιάς. Μιλάμε για ένα παιδί, 12χρονο παιδί, που εργαζόταν, δούλευε, ένα 12χρονο παιδί που το βίαζαν. Ένα 12χρονο παιδί μιας οικογένειας με 8 παιδιά, παρατημένη μέσα στη φτώχεια και στο κοινωνικό περιθώριο. Γι' αυτό μιλάμε. Αλλά εσείς, οπαδοί της θεωρίας της κοινωνίας των ανισοτήτων, όταν σας μιλάνε για τη φτώχεια και την ανυμπόρια, βγάζετε το μαντιλάκι από το πέτο, γιατί μυρίζει. Είσαστε η σαπίλα του ντουνιά. Αυτό είσαστε. Η σαπίλα του ντουνιά είσαστε. Ένα συνένοχο λουμπεναριό είσαστε όλης αυτής της ιστορίας, μιας κλίκας κατσαπλιάδων. Και το περισσότερο που μπορείτε να είσαστε σε αυτή τη ζωή, εκτός από αυτό που τραγούδαγε ο Πάνος ο Τζαβέλας προηγουμένως, και όχι ο Μαχαιρίτσας, ο Πάνος Τζαβέλας, είναι αυτό που έλεγε στον τελευταίο του στίχο. Σκουλή και άχρηστα πάνω στη γη. Αυτό είσαστε. Είσαστε από εκείνους που προφανώς πηγαίνουν στην εκκλησία τις Κυριακές. Δεν ξέρω ποιος κάνει το ευχέλαιο εκεί. Μήπως κανένας από εκείνους τους Μητροπολίτες που βγαίνανε και λέγανε σαν εκείνον τον εκτός χαρτοφυλακίου ότι οι γυναίκες που βιάζονται τα θέλει ο κόλος τους. Έχει εφαρμογή και σε 12χρονα αυτό. Αλήτες. Σας έλεγα λοιπόν για τους κροκόδιλους που κλαίνε. Πάμε να δούμε ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι κλαίνε και πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και πάμε να το δούμε τούτη την ώρα. Την ώρα της κακοποίησης, την ώρα της μαστροπίας, την ώρα του βιασμού ενός 12χρονου παιδιού. Θα πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να την ευχαριστήσω πολύ. Είναι η κυρία Τασούλα Παπαδογιαννάκη. Είναι η πρόεδρος των εργαζομένων στο Μητέρα και στις παιδουπόλεις Αγία Βαρβάρα και Άγιος Ανδρέας. Κυρία Παπαδογιαννάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στους χώρους που εργάζεστε, στους χώρους που δουλεύετε, δηλαδή μιλάω για τις δημόσιες δομές παιδικής προστασίας. Ναι. Μπορείτε να μας περιγράψετε ποια είναι η κατάσταση. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πάμε στο Μητέρα. Πόσα παιδιά φιλοξενούνται εκεί? Στο Μητέρα αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 58 παιδιά που είναι σε 4 σε 5 τμήματα. Το Μητέρα έχει επιπλέον άλλα 3 τμήματα, δηλαδή 8 και ένα το Βρεφόν, και που έχουν κλείσει χρόνια τώρα. Γιατί δεν υπάρχει υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση. Έχουμε 4 τμήματα κλειστά τμήμα, δηλαδή. Και σε κάθε τμήμα είναι 12 παιδιά. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι εκεί που ψάχνουν να βρουν φιλοξενία τα παιδιά, τα κακοποιημένα κτλ, έχουν κλείσει 4 τμήματα. Έχουν κλείσει, ναι, 3 τμήματα. Μάλιστα. Για την ακρίβεια είναι τα 3 τμήματα, 4-5 τμήματα δουλεύουν. Για αυτά τα 58 παιδιά, στη βάρδια που έχετε, πόσοι εργαζόμενοι είναι που μπορούν να τους προσφέρουν την στοιχειώδη κοινωνική λοιπόν, φροντίδα? Είμαστε δύο άτομα στη βάρδια, δύο το πρωί, δύο το απόγευμα, σπάνια να είμαστε τρεις. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδιών και αυτό που χρειάζεται το παιδί, το κακοποιημένο, το εγκαταλελειμμένο παιδί. Οι εργαζόμενοι, οι ελάχιστοι, είναι το 1/4 είναι μόνιμοι. Είμαστε δύναμη στο τμήμα 10 άτομα για να καλύψουμε όλες τις βάρδιες, όμως που χρειαζόμαστε 14 άτομα για να μπορούμε να πούμε ότι αξιοπρεπώς δουλεύουμε και για τις ανάγκες των παιδιών και εμείς σαν να έχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς. Με αυτό το ανθρώπινο δυναμικό δηλαδή γίνεται η φροντίδα αυτών, ναι, των παιδιών? Ναι, με αυτό παιδιών. Το ανθρώπινο δυναμικό που δεν είναι, τρεις είναι μόνιμοι, οι τέσσερις, οι υπόλοιποι είναι επικουρικοί ή μέσω ΑΕΔ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι συνάδελφοι δουλεύουν πολλά χρόνια, 7 και 8 και 9, που τώρα θα φύγουν, απολύονται, τους πετάνε με τόση εμπειρία και ό,τι αυτό σημαίνει και για τους εργαζόμενους και για τα παιδιά, που τα παιδιά θα πρέπει να έχουν σταθερά πρόσωπα αναφοράς και φροντίδας. Συνολικά πώς... Και ό,τι σημαίνει και για τους εργαζόμενους η εντατικοποίηση που βιώνουμε πολλά χρόνια τώρα. Πείτε μου, για το Μητέρα είπαμε λοιπόν. Για πείτε μου στον Άγιο Ανδρέα, καταρχάς πόσα το παιδιά... Να συμπληρώσω, κύριε Μπολιόπουλε, να συμπληρώσω ότι δεν είναι τα τμήματα μόνο, γιατί οι εργαζόμενοι στο Μητέρα είναι από το... Δουλεύουμε για τα παιδιά, για τις ανάγκες των παιδιών, από το θηρωρείο, από τη φύλαξη, από την καθαριότητα, από το πλυντήριο, από τους κοινωνικούς λειτουργούς, από τους ψυχολόγους, οι πάντες. Όλα τα τμήματα είναι υποστελεχωμένα. Και δεν έχουν πάρει προσωπικό. Δεν είναι μόνο η φροντίδα των παιδιών. Είναι και όλα, είτε είναι γιατρός, είτε ψυχολόγος, είτε είναι την καθαριότητα, το πλυντήριο, που με την υποστελέχωση, ότι αυτό σημαίνει τι ποιότητα δουλειάς προσφέρουμε. Το ελάχιστο προσωπικό που θα έπρεπε να υπάρχει εκεί για να καλύπτει στοιχειωδώς αυτές τις ανάγκες, πόσοι θα έπρεπε να είναι? Θα πρέπει να ήταν σε κάθε τμήμα 3 και 4 άτομα. Και τώρα 3 είναι το πρωί, 1-2. Το απόγευμα το ελάχιστο. Είστε κάτω 50% δηλαδή από τις στοιχειώδεις ανάγκες. Ούτε σαν προσωπικό ασφαλείας, ας πούμε, σε απεργία. Μάλιστα. Για πάμε στον Άγιο Ανδρέα, εκεί πόσα παιδάκια είναι? Λοιπόν, στον Άγιο Ανδρέα υπάρχουν γύρω στα 32-33 παιδιά πάνω κάτω. Είναι σε δύο ορόφους, είναι μία συνάδελφος σε κάθε όροφο κοινωνική επιμελήτρια. Με παιδιά ένα άτομο για 16 παιδιά? Ναι, από ηλικία σε 6-7 χρονών μέχρι, ο Άγιος Ανδρέας κανονικά είναι μέχρι 12 χρονών, αλλά έχουν και 17-18 χρονών. Αγόρια, κορίτσια, που αυτά τα παιδιά έχουν θέματα, θέλουν στήριξη ψυχολογική, να νιώσουν ασφάλεια, να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό που έχουν περάσει, που αυτά δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Την ώρα δηλαδή, μας λέτε την ώρα που χρειάζονται φροντιστές, κοινωνικοί επιμελητές για αυτά τα παιδιά, η βάρδια είναι ένα άτομο ανά 16 παιδιά? Ένα άτομο. Μάλιστα. Πάμε στην Αγία Βαρβάρα. Εκεί τι συμβαίνει? Εκεί στην Αγία πόσα Βαρβάρα παιδάκια υπάρχουν είναι? Τα κορίτσια που είναι από 12 μέχρι, 18 χρονών, που και εκεί ανάλογα είναι η κατάσταση. Δεν μπορεί ένα κορίτσι που έχει βιώσει χίλια μύρια μέχρι τα, ή στα 10 του, είτε στα 12, είτε στα και πιο μικρότερο, και μπαίνει σε μια τέτοια δομή, θα πρέπει να νιώσει σαν η οικογένειά του, να υπάρχει το επιστημονικό, το βοηθητικό, το υποστηριχτικό προσωπικό, να μπορεί να νιώσει ασφάλεια. Και για να μπορέσει να η ψυχική του κατάσταση να επανέλθει, η καλή ψυχική του κατάσταση. Γι' αυτό δεν γίνεται. Όσοι, δηλαδή οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί που πάνε από το ένα τμήμα, από τον ένα χώρο στον άλλον και προσπαθούν έτσι να μπαλώσουν. Πείτε μου κάτι, από ό,τι καταλαβαίνω στο Μητέρα ειδικά, εκεί μιλάμε για παιδάκια μικρά μέχρι 5 ετών. Από μέχρι 5 χρονών. Και μας λέτε λοιπόν, έχετε 58 τέτοια παιδιά εκεί και είστε δύο άτομα στη βάρδια για να τα φροντίσετε. Σε κάθε τμήμα είναι 12 παιδιά. Μάλιστα. Σε κάθε τμήμα με δύο άτομα. Δύο το πρωί, άντε να βγει τρεις το απόγευμα, που είναι σπάνιο. Η εικόνα στο ΠΙΚΠΑ ποια είναι, κυρία Παπαδογιάννακη? Ανάλογη είναι και η εικόνα στο ΠΙΚΠΑ και σε όλες τις δομές. Εκεί πόσα παιδιά φιλοξενούνται περίπου? Ορίστε. Εκεί πόσα παιδιά φιλοξενούνται? Εκεί δεν μπορώ να πω ακριβώς τον αριθμό, αλλά είναι αρκετά. Είναι παιδιά με βαριές καταστάσεις, με πολλά προβλήματα κινητικά, καθυστέρηση και όλα αυτά. Που χρειάζονται και περισσότερη φροντίδα. Και η στελέχωση είναι αντίστοιχη με αυτές που μας περιγράφατε τώρα? Η στελέχωση είναι αντίστοιχη, είναι αντίστοιχη. Ενώ υπάρχουν τεράστιοι χώροι σε όλες τις δομές που μπορούν να φτιάξουν και να τα αξιοποιηθούν και να αναλάβει το κράτος τις ευθύνες που έχει απέναντι σε αυτά τα παιδιά, να τις αναλάβει γιατί είναι του κράτους η ευθύνη και να δημιουργήσει δομές. Τα καταδικάζει να ζουν γιατί είναι ακατάλληλο το περιβάλλον. Αν δεν πάρουν προσωπικό, αν να αξιοποιήσουν οι δομές, να δοθούν χρήματα, είναι κακοποιείται και από το κράτος αυτά τα παιδιά κακοποιούνται. Η χρηματοδότηση πώς είναι σε αυτές τις δημόσιες δομές? Η χρηματοδότηση πολλά χρόνια τώρα, και αυτό είναι μια πολιτική επιλογή τους, που αφήνει τις δημόσιες δομές με την υποστελέχωση και να στενάζουν κάτω από την πίεση της υποχρηματοδότησης και των αυξημένων αναγκών. Χρόνια τώρα η χρηματοδότηση έχει μειωθεί. Προσπαθούν, μπορώ να πω και κατά το ίμιση, και προσπαθούν μέσα από χορηγίες, με την φιλανθρωπία, με την ευσπλαχνία, να καλύψουν ανάγκες. Δεν γίνεται όμως. Έχει μειωθεί, μας είπατε, ο προϋπολογισμός για αυτές τις δομές και 50%. Έχει μειωθεί αρκετά, ναι. Θυμάμαι, ήταν το 2017-2018, είχε γίνει μια προκήρυξη για προσωπικό. Ναι, αυτό λοιπόν... Ναι. Πού βρίσκεται αυτό, έχει ολοκληρωθεί? Όχι, αυτή η προκήρυξη δεν έχει ολοκληρωθεί. Μετά από 5 χρόνια? Ναι, ακόμα έρχονται και οι τελευταίοι από τους... που δεν ξέρω αν θα κλείσει μέχρι το... αν είναι την άλλη εβδομάδα την παράλλη, γιατί με όλο αυτό το σύστημα που λειτουργεί το δημόσιο και ο ΑΣΕΠ, και με την προκήρυξη έτσι όπως βγήκε, που δεν ήταν, και ήταν μια κοροϊδία απέναντι και στους συναδέλφους τους επικουρικούς, που δουλεύανε τόσα χρόνια και κάναν τα χαρτιά τους και οι μισοί μείναν απ' έξω και θα πεταχτούν τώρα στον δρόμο, και γι' αυτό κάναμε και την κινητοποίηση σήμερα έξω από το Μητέρα και δώσαμε και συνέντευξη τύπου. Η προκήρυξη αυτή ακόμα δεν έχει τελειώσει. Στην επαρχία έχουν διωχτεί όλοι οι συνάδελφοι. Εμάς εδώ, επειδή ήταν μεγάλος όγκος, είναι και μεγάλο το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, είναι ακόμα, η ΔΕΛΤΑ ΕΕ δεν έχει κλείσει, αλλά για αυτούς είναι σίγουρο, ότι για τα αποπεριά της διοίκησης και του Υπουργείου, είναι σίγουροι και το έχουν δηλώσει, ότι οι εργαζόμενοι αυτοί θα φύγουν, θα πεταχτούν στον δρόμο, με ό,τι συνέπειες έχει και για εκείνους, αλλά και για αυτό που αναφέραμε νωρίτερα για τα παιδιά, το ότι θα πρέπει να υπάρχει σταθερό προσωπικό και το προσωπικό να είναι μόνιμο, και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και γι' αυτό και βρισκόμαστε και στις κινητοποιήσεις, να αναδείξουμε αυτά και να εκθέσουμε και αυτούς που εγκληματούν απέναντι στα παιδιά και στους εργαζόμενους. Πείτε μου, οι χώροι αυτοί είναι από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής, σε τι κατάσταση βρίσκονται? Όχι, είναι σε μια εγκατάλειψη. Γιατί τα βάζουν όλα στο κόστος, το τι κοστίζει. Και με το ελάχιστο κόστος. Και ξέρουμε πολύ καλά το πώς γίνονται και οι διαγωνισμοί για το δημόσιο, με τους διαγωνισμούς, τη φτηνότερη προσφορά και όλα αυτά. Αν δεν δοθούν χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό και να αξιοποιηθούν, να φτιαχτούν, να αναβαθμιστούν οι δομές και να αξιοποιηθούν και για τις ανάγκες που υπάρχουν, θα παραμείνει αυτή η κατάσταση. Αλλά εμείς λέμε και σαν εργαζόμενοι ότι δεν θα το αφήσουμε. Πείτε μου, συγγνώμη που ρωτάω τα. Έτσι, ναι. Μπορεί να φαίνονται καθόλου λεπτομέρειες, όμως δεν είναι. Τα καλοριφέρ εκεί πώς δουλεύουν, δουλεύουν, θέρμανση έχετε. Χρόνια τώρα από την προηγούμενη κυβέρνηση και από το πρώτο προηγούμενη. Παλιότερα, εγώ δουλεύω 38 χρόνια στο Μητέρα, από το 83. Λοιπόν, το Μητέρα ήταν μέχρι το 90-90 και κάτι αρκετά καλά. Μπορώ να πω ότι ήμασταν και πρότυπο σαν προστασία παιδιού και για το κακοποιημένο, τον καταλελειμμένο παιδί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα που άρχισε με τις συγχωνεύσεις τότε τα διάφορα που γίνανε και άρχισε πια να καταραίει. Συγγνώμη να μου ξαναπαναλάβετε την ερώτηση. Έλεγα για τη θέρμανση, τα καλά ναι, λοιπόν, εκεί. Άρχισε λοιπόν η υποχρηματοδότηση και όλα αυτά και τα τελευταία χρόνια και από το 2015-2016 λόγω ότι κοστίζει το πετρέλαιο, έχουμε τα air condition. Δουλεύει το χειμώνα, το καλοκαίρι τα air condition, το χειμώνα το καλοριφέρ που είναι η πιο σωστή θέρμαση για όλους μας, είτε είναι μας, είτε για παιδιά είτε για μεγάλους. Δουλεύει εκ περιτροπής. Από τις 24 ώρες θα δουλέψει τις 8 ή τις 10 ώρες. Άντε τις 12. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κλείστε εσείς αυτή την κουβέντα, κυρία Παπαδογιαννάκη. Εγώ να πω ότι εκείνοι εγκληματούν και είναι και επικίνδυνοι με τις πολιτικές τους τόσα χρόνια απέναντι και στα παιδιά και στους εργαζόμενους και δεν θα μας κάνουν συνένοχους σε αυτό το έγκλημα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και από τους, την προστασία παιδιού μέσα από τον αγώνα μας και μέσα από τις διεκδικήσεις και αυτά που πρέπει και για τα δικαιώματα των παιδιών και για τα δικαιώματα των εργαζομένων που αυτά είναι συνυφασμένα, δεν γίνεται να κατακρεουργούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων και των παιδιών να είναι αλόβητα, να συνεχίσουμε να τους εκθέσουμε πάνω μέσα και να μην συμβιβαστούμε με όλη αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδογιαννάκη. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπογραμμίζω τα εξής, λοιπόν. Την ώρα που γίνεται η κουβέντα που γίνεται, και σωστά γίνεται, για αυτό το οποίο αναδύεται από την υπόθεση του Κολωνού, στις δημόσιες δομές παιδικής προστασίας αυτής της χώρας έχουμε μείωση κατά 50% της χρηματοδότησης, έχουμε στελέχωση η οποία υπολείπεται κατά 50% του οργανογράμματος και των στοιχειωδών αναγκών, έχουμε ένα άτομο, ένα φροντιστή, έναν επιμελητή για 16 παιδιά, για 20 παιδιά, και έχουμε όλη αυτή την κατάσταση την οποία μας περιέγραψε η κυρία Παπαδογιαννάκη. Αντιλαμβάνεστε τώρα ποιοι είναι οι κροκόδηλοι, αυτοί που κλαίνε, που έλεγα προηγουμένως. Χαθήκανε και το νερό τους έφερε εδώ. Με την Αδριάννα Μπάμπαλη θα πάμε στο διαφημιστικό και στο ειδήσεων. Πριν όμως, φίλε ταξιτζή που μας ακούς, που πήρες πελάτη από Δουκίσης Πλακεντίας, εκεί 7, με 7 και 4 προς την Πλαστήρα, στα Μελίσια, ξεχαστήκανε στο ταξί σου κλειδιά, σε ένα μικρό ροζ πορτοφόλι, πάνινο. Μας άκουγες, αν μας ακούς ακόμα, σε παρακαλώ, επικοινώνησε με το Real στο 211-200-8200, για να πάρει η κοπέλα τα κλειδιά και το πορτοφολάκι που άφησε στο κάθισμα. Πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε. Ξένος ήμουν, αλλά εσύ είσαι ο ξένος πια. Και δίπλα μου πως ζεις, τη μέρα μου ενωθείς.

παιδιά. Έχουμε μια κατάσταση σε αυτούς τους χώρους που προσπαθούν να υπάρχουν μέσα από χορηγούς και αγαθοεργίες, διότι πολύ απλά η χρηματοδότησή τους έχει μειωθεί έως και 50%. Οι κροκόδιλοι που φταίνε είναι οι ίδιοι που δακρύζουν για ό,τι έχει συμβεί στον Κολονό. Πάμε στην Άννα. Άννα Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Κοίταξε, σήμερα είχαμε τη μητέρα, η οποία οδηγήθηκε εδώ μετά το ένταλμα το οποίο στην Ευελπίδων, μετά το ένταλμα που εκδόθηκε εις βάρος της από την ανακρίτρια για διακεκριμένη περίπτωση μαστροπίας. Ότι εξέβαιε δηλαδή το παιδί της. Η μητέρα πήρε προθεσμία της 12χρονης για την Δευτέρα προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της και συνεχίζει να αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην όλη υπόθεση ή ότι έχει κάνει κάποιο κακό στη 12χρονη, στο 12χρονο κορίτσι. Πάντως πρέπει να σου πω ότι εκτός από τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία εις βάρος της, δηλαδή εμβάσματα, μικροποσά μεν, αλλά υπάρχουν εμβάσματα από τον 53χρονο, υπάρχουν και μηνύματα. Πρέπει να έπαιξε και ρόλο η απολογία του 53χρονου. Μετά την απολογία του και το ένταλμα σύλληψης εις βάρος της, ο οποίος την έβαλε μέσα στο κάδρο, Νίκο, και συγκεκριμένα είπε ότι πιστεύει πως η μητέρα γνώριζε τι συμβαίνει. Είχε ρωτήσει, λέει, την μικρή τι της λέει όταν την έβλεπε, έβλεπε το παιδάκι το 12χρονο να γυρίζει αργά τη νύχτα και να έχει 50 ευρώ. Το κοριτσάκι του είχε απαντήσει ότι της λέω, λέει, ότι πλάω μία γιαγιά και παίρνω τα χρήματα. Ισχυρίστηκε μάλιστα ο 53χρονος σύμφωνα με πληροφορίες ότι το κορίτσι μου είχε πει ότι πριν από μένα είχε πάει με άλλους, ότι έπαιρνε 50 με 100 ευρώ. Είπε ότι βρισκόταν είχε βρεθεί 4 με 5 φορές μαζί της και ότι αυτή του έστελνε τα μηνύματα και του έγραφε να παίρνει τη μάνα της τηλέφωνο και να της λέει ότι στείλε μου την κόρη σου να με βοηθήσει γιατί τσακωνόταν μαζί της. Ομολόγησε ότι ήξερε και την ηλικία της, έτσι, λέει, βέβαια φαινόταν μεγαλύτερη και επίσης λέει ότι είχα δώσει 300 ευρώ στη μητέρα της, αλλά της τα είχα δώσει επειδή είχε οικονομικά προβλήματα. Απ' την άλλη τώρα, όπως σου είπα, η μητέρα αρνείται κατηγορηματικά, εμφανίζει από το περιβάλλον της, εμφανίζεται και κάποιο μήνυμα, κάποια μηνύματα που είχε στείλει στο 53χρονο, όπως ότι με κατέστρεψε, σου εμπιστεύτηκα το παιδί μου, είσαι παιδεραστής, θα το καταγγείλω. Αλλά από ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμής δεν έχει πείσει, αφού βγήκε και το ένταλμα σύλληψης εις βάρος της, να δούμε και τι θα επικαλεστεί τη Δευτέρα κατά την απολογία της. Να σου πω βέβαια κλείνοντας ότι σήμερα στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων οδηγήθηκε και ο πατέρας του κοριτσιού, καθώς συνελήφθη γιατί βρέθηκε στην κατοχή του μικρό ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, το ασκήθηκε δίωξη για προμήθεια και χρήση για προμήθεια και κατοχή προς ιδία χρήση, πήγε στο αυτόφορο και η δίκη του αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου. Ο οποίος πατέρας λέει ότι είναι εξαρτημένος και ότι δεν γνώριζε τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν που θα καταλήξει και αυτή η ιστορία με τη μητέρα του παιδιού. Στέκομαι στο θέμα του τύπου αυτού του 53χρονου. Πραγματικά, δηλαδή αυτός πήγε Άννα και είπε ότι πιστεύει, ότι η μάνα γνώριζε για αυτά που έκανε ο ίδιος. Για αυτά που έκανε ο ίδιος και μάλιστα εν ολίγης τα ρίχνει στο παιδί. Μάλιστα. Και επίσης να σου πω ότι στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο συγκατηγορούμενός του, ο 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα πάντα με πληροφορίες είπε ότι το παιδί τον προκαλούσε. Τον προκαλούσε. Μάλιστα. Ότι το παιδί, λέει, τον πίεζε να βρίσκονται. Δηλαδή θέλω να πω ότι δημιουργεί αποτροπιασμό όλη αυτή. Αποτροπιασμό δημιουργούν όλες αυτές οι πράξεις, αλλά και οι ισχυρισμοί τους. Δηλαδή το ότι προσπαθούν τώρα να τα ρίξουν σε ένα 12χρονο παιδί. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ο Μίχος λοιπόν, έτσι λέγεται αυτός ο καλός, ο ευυπόλοιπητος άνθρωπος, πιστεύει λοιπόν ότι η μάνα, και θα δούμε τι συμβαίνει και με αυτήν, γνώριζε τι, αυτά που ο ίδιος έκανε. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι ο Βαγγέλης μαζί μας, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έγινε, είχαμε συνάντηση Παναγιωτόπουλου Ακάρ. Είχαμε μια συνάντηση Παναγιωτόπουλου Ακάρ, την οποία την είχε ζητήσει η τουρκική πλευρά και αυτό έχει σημασία. Και αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον ακόμα κάποιοι στην Άγκυρα επιθυμούν να κρατήσουν κάποιους διάβλους επικοινωνίας με την Ελλάδα. Και αυτό είναι θετικό μέσα στο υπόλοιπο κακό κλίμα. Άλλωστε ο κύριος Ακάρ ήταν, θεωρείται στην Τουρκία τουλάχιστον, ένας πιο μετριοπαθής σε σχέση με τους άλλους. Και γι' αυτό και έχει μάλλον γίνει επιλογή όλα τα μηνύματα και όλες τις επαφές προς το παρόν να τις κάνει αυτός με τον Έλληνα ομολογό του. Βγαίνει κάτι από αυτή την συνάντηση? Στην πραγματικότητα, μετά από αυτές τις συναντήσεις, αυτό που βγαίνει το βλέπουμε στην πράξη. Αλλά... αυτό που βγαίνει είναι ότι τουλάχιστον υπάρχει αυτός ο διάβλος ανοιχτός, έστω και μικρός, έστω και μη τακτικός, ότι γίνονται αυτές οι συζητήσεις και ότι τίθεται όλα αυτά τα θέματα, είναι θετικό. Είχανε, πριν από αυτή τη μεταξύ του συνάντηση, είχαν και συνάντηση κατά μόνας ο καθένας με τον Στόλτεμπεργκ. Ναι, είχαν συνάντηση. Ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε μια συνάντηση που διήγησε πάνω από 20 λεπτά, την οποία συζήτησαν τα θέματα φυσικά της Ουκρανίας, αλλά και τα θέματα της Τουρκίας. Παρόλο που, όπως βλέπουμε την τελευταία περίοδο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είναι μάλλον πιο επίοικης απέναντι στην Άγκυρα παρά απέναντι στην Αθήνα. Ναι, ναι, είναι καλός άνθρωπος αυτός. Τι γίνεται με τα ενεργειακά? Τα ενεργειακά έχουμε ένα τέλμα, διότι οι Υπουργοί Ενέργειας που συνεδρίασαν για δύο μέρες στην Πράγα δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και έτσι έχουμε, όλα δείχνουν μια πρόταση η οποία θα προχωρήσει και θα έχει να κάνει με κοινές αγορές φυσικού αερίου και μια μεταρρύθμιση της αγοράς του ηλεκτρικού, αλλά το 23, αλλά για το βασικό θέμα που ζητούν 15 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δηλαδή αυτό της επιβολής πλαφόρ στο φυσικό αέριο, στη χοντρική του φυσικού αερίου, δεν υπήρξε καμία συμφωνία και όλα δείχνουν ότι ακόμα και στο επίπεδο των ηγετών την επόμενη εβδομάδα που θα συνεδριάσουν τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών δεν θα υπάρξει μάλλον κάποια έκβαση στο θέμα αυτό, διότι οι αντιστάσεις των χωρών όπως η Γερμανία, κυρίως Ολλανδία και Δανία, εξακολουθούν να είναι πολύ σημαντικές. Οπότε πάει το θέμα πάλι στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής. Οπότε, αν δεν υπάρξει κάτι σε αυτή τη Σύνοδο, θα ξαναγίνουν διάφορες διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας και πάμε μετά για την επόμενη Σύνοδο. Αλλά η Ευρώπη φαίνεται να έχει φτάσει στα όρια της στο ζήτημα αυτό, δυστυχώς. Και έτσι δεν αναμένω, οι προσδοκίες πια είναι πολύ χαμηλές τουλάχιστον για την επόμενη περίοδο όσον αφορά το θέμα του πλαφού στο φυσικό αέριο. Και μέσα σε όλα αυτά, από τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ερντογάν προκύπτει ότι έχουμε αναβάθμιση της Τουρκίας σε ενεργειακό κόμβο. Έτσι λέει και έτσι θέλει να κάνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, το είπε και δημόσια και το είπε προφανώς και στον ίδιο τον Τάιπ Ερντογάν, ότι θέλει η Τουρκία να γίνει ένας παγκόσμιος κόμβος για τη μεταφορά ενέργειας και ότι είναι ο πιο αξιόπιστος εταίρος της Ρωσίας στο θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο μένει να δούμε στην πράξη πώς μπορεί να γίνει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή η πολύ στενή σχέση πλέον μεταξύ Τάιπ Ερντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν αποφέρει κάποια πράγματα στην Άγκυρα και προς το παρόν δεν υπάρχουν και αντιδράσεις από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ναι μεν εκφράζουν μια δυσφορία για αυτήν την προσέγγιση και κυρίως για το θέμα της μη σύμπνοιας της Τουρκίας σε θέματα του κυρώσεων της βάρος της Ρωσίας, αλλά προς το παρόν δεν βλέπουμε τίποτα στην πράξη. Βάγγελη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να σας πω εδώ ότι είπαμε έχουμε μια εκπληκτική συμμαχία, τη λένε ΝΑΤΟ. Είναι αυτό που παρακολουθεί την Τουρκία να κατέχει 50 χρόνια τώρα το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Αυτή λοιπόν η εκπληκτική συμμαχία των ΝΑΤΟ θέλει τις επόμενες μέρες, αύριο μεθαύριο, να ελιμενήσει στο παλιό λιμάνι της Πάτρας μια μεγάλη ναυτική νατοϊκή δύναμη. Ξέρετε ποιος είναι επικεφαλής της μεγάλης αυτής νατοϊκής δύναμης που ελιμενίζεται, θέλουν να ελιμενήσουν στο λιμάνι της Πάτρας? Τούρκος διοικητής. Τούρκος διοικητής. Και όχι μόνο θέλουν να φέρουν εδώ την ατοϊκή αρμάδα με τον Τούρκο διοικητή, αλλά απαιτούν, λέει, και από το δήμαρχο, από το Δήμο Πάτρας, να ακυρώσει ή να μεταθέσει προγραμματισμένο εδώ και μήνες εκδήλωση μημαραθώνιο, η οποία είναι αφιερωμένη προς τιμήν του Φάνη Τσιμιγκάτου, παλιός δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Και θέλει, λέει, η καλή μας κυβέρνηση να φέρει εδώ την ατοϊκή αρμάδα με επικεφαλής τον Τούρκο διοικητή, στο λιμάνι της Πάτρας, και ως εκ τούτου λοιπόν να σταματήσει κάθε δραστηριότητα για λόγους, τι λέτε, για λόγους εθνικής ασφαλείας. Θα έρθει λοιπόν εδώ, δεν ξέρω θα έρθει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος διοργανώνει συλλαλητήριο εκεί που θα πάει η νατοϊκή αρμάδα με Τούρκο διοικητή. Βεβαίως αυτοί οι οποίοι θέλουν να χαριστεί το λιμάνι στην νατοϊκή αρμάδα υπό τον Τούρκο διοικητή, μετά θα μιλάνε πάλι πατριωτικά και όλα τα συναφή. Εν πάση περιπτώσει, στο μεταξύ η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα χωράφι του ΝΑΤΟ με Τούρκο διοικητή. Αλλά επειδή δεν έχουν προφανώς όλοι την ίδια αντίληψη για το τι γίνεται με το ΝΑΤΟ και με τους Τούρκους ή με τους οποιασδήποτε εθνικότητας διοικητές του, γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας καλεί το λαό της περιοχής σε μεγάλη κινητοποίηση ενάντια σε αυτόν τον νατοϊκό ελιμενισμό μεθαύριο στις 15 Οκτωβρίου. Αγάπη μια ζωή που σπαρταράει, είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός, είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει, είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει, είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει, έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει, είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός. Πάμε να σβήσουμε αυτό που μας πονάει, να πλύνουμε τα λάθη που γεννά ο θυμός. Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει, είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει, έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Χρήστο, στη Σοφία, πολλούς χαιρετισμούς στη Σούλα, περαστικά Σούλα. Χαιρετίσματα στον Ηρακλή στη Νέα Υόρκη, χαιρετίσματα στη Μαρία στην Ιεράπετρα, χαιρετίσματα στο Μιχάλη, στο Ερεβάν, στο φίλο τον Γιώργο το Μπράχο στην Πετρούπολη. Γιώργος Λιγουρέτζος. Καλησπέρα Γιώργο μου. Γεια σου Νικό, καλησπέρα. Δεν βλέπω σάσμο που τραγούδαγε ο φίλος μου ο Κότσερας προηγουμένως. Τι έγινε σήμερα, τι έγινε εκεί. Και τι δεν έγινε, να ξεκινήσουμε από τον Πολάκη. Ξεκινήσουμε από τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης πήγε στην Ολομέλεια, έκανε την ομιλία του, η οποία σαν μεγάλο βαθμό ήταν για την υπόθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του κύριου Παραβέγια και της αίτησης που είχε καταθέσει στο αναπτυξιακό προκειμένο χρηματοδότηση. Μιλάμε για αυτή την ιστορία με τον βουλευτή που είχε κάνει αίτηση η γυναίκα του, δεν θυμάμαι. Ακριβώς, κάτι τέτοιο. Νομίζω, ναι, η σύζυγός του. Με ένα κεφάλαιο 5.000 που του είχαν εγκριθεί κάτι εκατομμύρια. Και ζητούσε 4-5 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Ο κ. Πολάκης έκανε την ομιλία του, ήταν παρόν ο κ. Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης, πήρε το λόγο να απαντήσει. Και από τα ορεινά έδρανα ο κ. Πολάκης άρχισε να φωνάζει ότι μας δουλεύουν, μας λένε ψέματα, να χτυπάει το χέρι στο έδρανο. Προκάλεσε εκεί μια μικρή δυσαρέσκεια της προεδρευούσης της κυρίας Ακοράφα, η οποία προσπάθησε να τον επαναφέρει στην τάξη. Αντί να επανέλθει στην τάξη όμως, σηκώθηκε, άρχισε να κάνει βόλτα μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας φωνάζοντας, πήγε στα μπροστινά έδρανα, συνέχισε να λέει ότι αυτοί εδώ μας δουλεύουν και δεν μας λένε την αλήθεια. Και κάπου εκεί υπήρξε η έκρηξη της κυρίας Ακοράφα, η οποία κάλεσε δύο φορές τη φρουρά να μπει και να το πω λέει, να μαζέψει τον κύριο Πολάκη και να τον βγάλει έξω. Δεν μπορεί να με βγάλει κανένας φώναζε ο Πολάκης, μπορούνε φώναζε η κυρία Σακόραφα. Οι άνθρωποι της φρουράς κάθονταν αμίλητοι και παρακολουθούσαν. Και κάπου εκεί έληξε το επεισόδιο με την κυρία Σακόραφα να του λέει σε πάρα πολύ έντονο ύφος ότι έχει μετατρέψει την αίθουσα της Ολομέλειας σε καφενείο. Αυτό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα, λίγες ώρες νωρίτερα. Αυτό, συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είχε να κάνει με το επί του περιεχομένου, είχε να κάνει επί της διαδικασίας της συμπεριφοράς. Μόνο ήταν θέμα συμπεριφοράς και από όσο μπορούσα να καταλάβω, προκάλεσε και μια δυσαρέσκεια στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στη λογική ότι αύριο το πρωί υπάρχει προγραμματισμένη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του κ. Τσίπρα στον κ. Μητσοτάκη. Και δεν γίνεται ο κ. Πολάκης να προσπαθεί κάθε φορά την παραμονή ενός τέτοιου σπουδαίου γεγονότος για το ΣΥΡΙΖΑ να προκαλεί τέτοιες εντυπώσεις. Λίγες ώρες νωρίτερα είχαμε άλλο ένα επεισόδιο στην Ολομέλεια με την κ. Βαγενά, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε ένα κλίμα φασαρίας που γινόταν κατά την ομιλία του κ. Νίκου Παπά, να απευθύνεται στο συμπατριώτη της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Χαρακόπουλο, και να του λέει εκεί πίσω στα ορεινά έδρανα ότι πώς αισθάνεσαι που είσαι στο κόμμα των παιδεραστών. Προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη και έντονη αντίδραση από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας. Το κατάλαβε η κυρία Γεροβασίλη, η γραμματέα κοινοβουλευτή της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς είχε γίνει, και βγαίνοντας από την αίθουσα, είπε στην κυρία Βαγενά ότι θα πρέπει να το μαζέψει, θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Το έκανε αυτό η κυρία Βαγενά τηλεφωνώντας τον κύριο Χαρακόπουλο. Από ό,τι μάθαμε, έγινε δεκτή αυτή η συγγνώμη με τον κύριο Χαρακόπουλο. Πάντως να της λέω ότι αυτά που είπε ήταν απαράδεκτα. Λοιπόν, πάμε στα λίγο πιο ουσιαστικά και σοβαρά. Εγκρίθηκε το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές σήμερα και παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής. Τώρα το εγκρίθηκε, είναι και αυτό έτσι λίγο στον αέρα, διότι σε ένα πολιτικό όργανο όπως η Εξεταστική Επιτροπή, η πλειοψηφία είναι αυτή που αποφασίζει. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι κατά το τυπικό αυτή που αποτελεί πόρισμα της Επιτροπής και από κάτω έχουν καταγραφεί ως θέσεις της μειοψηφίας οι απόψεις των υπολείπων κομμάτων. Όπως τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, τα 5 κόμματα της αντιπολίτευσης συμφωνούν στο ότι έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει συγκάλυψη, να μην βγει η αλήθεια από τη Νέα Δημοκρατία με όλες τις πράξεις και τις παραλήψεις της αντιπροσωπείας της γαλάζιας, να πω έτσι, της εξεταστικής. Κυρίως για το γεγονός ότι αρνήθηκε να καλέσει μια σειρά από σημαντικούς μάρτυρες, αλλά και το ότι Νίκο, μια εξεταστική επιτροπή τόσο σημαντική, κατάφερε σε 17 ημερολογιακές ημέρες να ολοκληρώσει τον κύκλο των καταθέσεων. Τόσο κράτησε η επιτροπή, το λέγαμε και την άλλη φορά. Mm-hmm. Και πάμε τώρα στο εξής παράδοξο. Την επόμενη Παρασκευή, στις 20 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, να συζητηθεί το πόρισμα στην Ολομέλεια, έχει κατατεθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το σχετικό αίτημα. Ένα πόρισμα όμως το οποίο η πλειοψηφία σήμερα αποφάσισε ότι θα είναι απόρριτο. Δηλαδή δεν δίνεται στη δημοσιότητα ούτε το πόρισμα. Μπορεί όποιος βουλευτής θέλει να πηγαίνει σε ένα γραφειάκι στη Βουλή όπου φυλάσσεται το πόρισμα και να το μελετά και πάνω σε αυτό να κάνει ομιλία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορώ να πω ότι θα κυριαρχήσει και η σοβαρότητα την επόμενη Παρασκευή. Και το λέω αυτό διότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας φέρεται ότι έχουν πάρει απόφαση να μην μιλήσουν επί του πορίσματος αλλά να τοποθετηθούν πολιτικά. Η αντιπολίτευση να προκαλεί την πλειοψηφία για στοιχεία και καταθέσεις οι οποίες προκύπτουν μέσα από το πόρισμα και να γίνει μια συζήτηση παράλληλων μονολόγων. Τώρα λοιπόν, για να το καταλάβουμε αυτό, έτσι. Έχουμε ένα πόρισμα, αν δεν κάνω λάθος και αν είναι σωστή η πληροφόρησή μου, είναι 2.882 σελίδες. Είναι τόσο χωρίς τα υπόλοιπα έγγραφα. Αν προσθεθούν και τα υπόλοιπα έγγραφα ή τα πρακτικά, ενδεχομένως θα ξεπερνούν και τις 5.000 σελίδες. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα πόρισμα. Το πόρισμα της πλειοψηφίας, εν πάση περιπτώσει. Όχι, είναι όλο. Είναι όλο. Όλο, το πακέτο αυτό. Το πακέτο. Και μας λες λοιπόν τώρα ότι αυτό το οποίο θεωρήθηκε ένα από τα σοβαρότερα σκάνδαλα. Το σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο των, πώς το λέγανε, των επισυνδέσεων. Ναι. Των επισυνδέσεων. Ναι. Του χαφιεδισμού δηλαδή. αυτό το οποίο είναι παραδεδεγμένο ότι το έχουν παραδεχτεί ότι συνέβη. Ναι, βέβαια. Κάνανε μια εξεταστική επιτροπή η οποία είχε τίτλο «Διαφάνεια, διαλεύκανση, διερεύνηση» και το πόρισμα αυτό είναι μυστικό. Σωστό. Ωραία, για ποιον την κάνανε τη διαφάνεια, τη διαλεύκαση και τη διερεύνηση? Για τον εαυτό τους την κάνανε. Και επί του μυστικού πορίσματος θα διεξαχθεί συζήτηση. Επί του μυστικού πορίσματος. Ναι. Το οποίο είναι το αγλάισμα της διαφάνειας και της διαλεύκασης μιας υποθέσεως. Ακριβώς. Και αυτό είναι μυστικό. Ακριβώς. Είναι απόρριτο. Mm-hmm. Ωραία, για ποιον την κάνανε την εξεταστική? Για τον εαυτό τους. Νίκο, δεν έχω απάντηση να σου δώσω. Είναι μια διαδικασία η οποία προκάλεσε απορίες και εκπλήξεις από την αρχή. Τα λέγαμε όλες αυτές τις προηγούμενες ημέρες, κάθε μέρα που περνούσε, ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Αν θυμάσαι πριν από ένα μήνα όταν ξεκίνησε η εξεταστική, λέγαμε ότι μπορούμε να γράψουμε τα πορίσματα από σήμερα, διότι φαινόταν πού θα πάει αυτή η διαδικασία. Και από εκεί και πέρα σήμερα μπορώ να σου πω ότι έχει προκαλέσει και μια μικρή έκπληξη το ότι το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του οποίου ο αρχηγός ήταν το κεντρικό πρόσωπο και θύμα αυτής της υπόθεσης, αποφάσισε και αυτό να μην δημοσιοποιήσει το πόρισμά του. Αυτό που έγραψαν δηλαδή οι βουλευτές του επί του πορίσματος εξεταστικής. Και σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, φαίνεται ότι δεν έχουν μείνει μόνο στα πολιτικά ότι υπήρχε συγκάλυψη. Έχουν προκύψει και κάποια στοιχεία κατά το ΠΑΣΟΚ από τις καταθέσεις που δείχνουν κάτι. Παρ' όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μην δώσει στη δημοσιότητα το πόρισμά του. Και προκάλεσε έτσι και μια απορία και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έδωσαν στη δημοσιότητα τη θέση. Ωραία. Και αυτή η σε επίπεδο ολομελία συζήτηση τώρα για το πόρισμα μιας επιτροπής που θα έκανε διερεύνηση, διαλεύκανση και διαφάνεια. Που είναι μυστικό όμως αυτό το πόρισμα. Για ποιο λόγο θα γίνει? Θα κουβεντιάσουμε επί ποιου πράγματος? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα περιοριστεί στο να προβάλλει τις προτάσεις που κάνει για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της ΣΕΙΠ και από την άλλη η αντιπολίτευση να καταγγέλει την πλειοψηφία για συγκάλυψη. Ισχύει αυτό που έχω καταλάβει την ημέρα της συζητήσεως ή λίγο πριν, εν πάση περιπτώσει, οι βουλευτές θα πηγαίνουν σε ένα κλειστό δωμάτιο για να διαβάσουν αυτές τις 5.000 σελίδες? Από σήμερα μπορεί όποιος θέλει να ανεβαίνει σε ένα γραφείο στον πρώτο όροφο της Βουλής. Δεν ξέρω τι χωρητικότητα, πόσες έκτασης είναι αυτό το γραφείο και πόσους χωράει μέσα. Αλλά μπορούν να πηγαίνουν οι βουλευτές και να μελετούν το πόρισμα, το οποίο δεν μπορεί να πάρουν φυσικά αντίγραφο. Ναι. Ό,τι θα θυμάται δηλαδή ο καθένας ή ό,τι καταφέρουν να σημειώσει. Μάλιστα. Τώρα ο Χρυσογοήδης δικαιώνεται. Και το μνημόνιο. Δεν τα διάβασα τα μνημόνια. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να τα διαβάσεις αυτά. Δεν βλέπω τι λόγος υπάρχει να γίνει μια συζήτηση όταν η πλειοψηφία έχει πάρει αυτή την απόφαση. Δηλαδή να σε καλούν να πας να δώσεις εξετάσεις χωρίς να έχεις το βιβλίο να διαβάσεις. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Μάλιστα. Μάλιστα. Και όλο αυτό γίνεται με βάση την επίκληση του απόρριτου. Ακριβώς. Ακριβώς. Ότι αφού τηρήσαμε μια μυστική διαδικασία εξ αρχής της εργασίας της Επιτροπής, δεν νοείται να δοθεί το πόρισμα στη δημοσιότητα. Σου θυμίζω ότι την περασμένη Παρασκευή η αρχική σκέψη ήταν να είναι κλειστή και η συνεδρίαση. Να είναι απόρριτη και η συνεδρίαση στην Ολομέλεια. Κάτι που, αν εξαιρέσω, δεν ήμουν τότε, τον φάκελο της Κύπρου, τη δεκαετία του 80, δεν νομίζω να έχει υπάρξει ξανά και αμφιβάλλω αν υπήρχε και τότε συζήτηση κλειστή στην ολομέλεια της Βουλής. Θα ήταν κάτι πρωτοφανές. Εντάξει, τουλάχιστον δεν θα ζήσουμε αυτό, αλλά θα ζήσουμε ένα παράδοξο. Πάση περιπτώσει, εντάξει, μιλάγαμε όλοι εξ αρχής για συγκάλυψη, αλλά εδώ πια νομίζω ότι έχουμε φτάσει στα όρια του εμπεγμού και της φεδρότητας και της φαρσοκομωδίας, έτσι. Ναι, και εδώ που και έτσι όπως έχει εξελιχθεί, δεν ξέρω αν είναι χειρότερο ή αν είναι καλύτερο που τελειώνει αυτή η ιστορία για τη Βουλή την επόμενη Παρασκευή. Εγώ επιμένω ότι η Βουλή έχει δείξει ότι δεν μπορεί να σηκώσει τέτοιου είδους διαδικασίες και δεν ξέρω αν κάποια στιγμή βρεθεί η γενναιότητα να αλλάξει και το Σύνταγμα και ο κανονισμός Βουλής όσον αφορά τις εκταστικές. Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι είναι πολιτικό όργανο, ότι πάντα η πλειοψηφία μπορεί να κινεί τα νήματα και να πηγαίνει τη διαδικασία εκεί που θέλει, για να καθορίζει και το πόρισμα που θέλει. Και δεν είναι κάτι, δηλαδή, μην πούμε τώρα ότι πέσαμε από τα σύννεφα, επειδή είδαμε αυτήν εδώ την κατάσταση. Αυτό γίνεται τα τελευταία 20-25 χρόνια. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια. Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κοκκινό παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν νηφικά. Κάλιο με ένα γάτο παρά με κυλαρά. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός με το σικαρπερότητα. Άχαχα μια σταλιά γεμίσαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. Άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου οι καρποί κι ό,τι γλυκάρο κάνεις αν σ' αφούσκα να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουνε σαν μου το αναρχικό. Και λοιπόν σε Γιάννη το χάφιε το τσουρμό, αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό χρώμο. Αχ καημένε γατό μου, την έχεις πια βαμμένη του έθνους τα λαγωνικά, στην έχουνε στημένη κι όπως το λέω έγινε. Σαν το αλάνι του είδε μαύρους νόμισε με φίλους πως θα κάνει. Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στο Στέφανο, στο Σάκη, στο Πέτρο, στον κύριο Μιλωνά, στο Γιάννη που μας ακούει από το Πικέρμι. Καλησπέρα στο Λευτέρη, στο Βασίλη, καλησπέρα στον Παύλο στη Σουηδία, καλησπέρα στο Χαράλαμπο, στην Ευαγγελία, καλησπέρα στο Νικόλα, στο Μάρκο, στην Ιωάννα, στη Χρυσή, καλησπέρα στην Αγγελική. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος. Να σε καλά Αντώνη μου, να σε καλά Γιάννη. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά ο πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στον τοίχο, Τα μάτια κάπως παίξανε στη στουβεκιά στον ήχο. Αν μία κόρη... Σήμερα, ξέρετε, είναι μια επίσης πολύ σημαντική μέρα. Ύστερα από 1264 μέρες ναζιστικής σκλαβιάς, σαν χτες, είχε απελευθερωθεί η Αθήνα από τους Ναζί. Ενώ όμως η Αθήνα πανηγύριζε για την απελευθέρωση στον Πειραιά, δινόταν η τελευταία μάχη. Δινόταν η τελευταία μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας. Γιατί οι Γερμανοί σκοπεύανε πριν αποχωρήσουν να προκαλέσουν τεράστιες καταστροφές στις υποδομές του τόπου. Βασικός του στόχος ήταν να τεινάξουν στον αέρα την ηλεκτρική, στο Κερατσίνι. Και το εργοστάσιο εκεί της ηλεκτρικής ήταν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές μονάδες, σημαντικότερη ενεργειακή μονάδα της χώρας, που τροφοδοτούσε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Η μάχη λοιπόν για τη σωτηρία της ηλεκτρικής ήταν ζωτική σημασίας και έτσι οι δυνάμεις του Ελλάς στον Πειραιά έδωσαν αυτή την εκπληκτική μάχη, τη γνωστή και ως μάχη της ηλεκτρικής. Έτσι σώθηκε από τον Ελλάς η ηλεκτρική. Αυτό που δεν έγινε πριν από 70 χρόνια και ενώ περάσαμε από τις διάφορες περιπέτειες με τους ιδιώτες, με τους κεφαλαιούχους, με την Bauer κτλ. Και κατέληξε να είναι ΔΕΗ, το έκαναν μετά από 70 χρόνια με άλλο τρόπο οι μνημονιακοί συνεταίροι που έχουν ξεπουλήσει τη ΔΕΗ. Να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 με έναν σπουδαίο λαϊκό συνθέτη, έναν εκπληκτικό άνθρωπο, έναν αγαπημένο φίλο, τον σπουδαίο Βαγγέλη Κορακάκη. Θα τα πούμε αύριο στις 7 το απόγευμα. Ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά, να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση, να πλύνει το φωνιά. Μακρονίσω και κάτι σίδερα παλιά. Νύχτωνεις στις καρδιές και στη Χερσονήσω. Ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά, να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση, να πλύνει το φωνιά. Κι όλο ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά, να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση, να πλύνει το φωνιά.